तुम्हारे इस नीति युक्त वचन को सुनकर मैं तुमसे भय नहीं खाता। तुम्हारे जैसे करोड़ों योद्धा आ जाएं तो भी मेरी दृष्टि में यहाँ उनकी कोई गिनती नहीं है। मैं अपनी माता के चरणों की कृपा से उन सब को रुई की ढेरी के तुल्य मानता हूँ, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तुम्हारी माता ने जो तुम्हारा नाम कालजीत रखा है उसे सफल बनाओ। मैं तुम्हारा काल हूँ, मुझे जीत लेने पर ही तुम अपना नाम सार्थक कर सकोगे। कालजीत ने कहा, हे बालक, तुम्हारा जन्म किस वंश में हुआ है, तुम किस नाम से प्रसिद्ध हो, मुझे तुम्हारे कुल शील नाम और अवस्था का कुछ भी पता नहीं है। इसके सिवा मैं रथ पर बैठा हूँ और तुम पैदल हो, ऐसी दशा में मैं तुम्हें अधर्म पूर्वक कैसे परास्त करूं। लव बोले, कुल शील नाम और अवस्था से क्या लेना है, मैं लव हूँ और लव मात्र में ही समस्त शत्रु योद्धाओं को जीत लूंगा। मुझे पैदल जानकर संकोच मत करो, लो तुम्हें भी अभी पैदल किए देता हूँ। ऐसा कहकर बलवान लव ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई तथा पहले अपने गुरु वाल्मीकि जी का फिर माता जानकी जी का स्मरण करके तीखे बाणों को छोड़ना आरंभ किया। जो तत्काल ही शत्रु के प्राण लेने वाले थे तब कालजीत ने भी कुपित होकर अपना धनुष चढ़ाया तथा अपने युद्ध कौशल का परिचय देते हुए बड़े वेग से लव पर वाणों का प्रहार किया, किंतु कुश के छोटे भाई ने क्षण भर में उन सभी वाणों को काट कर एक एक के सौ सौ टुकड़े कर दिए और आठ वाण मारकर सेनापति को भी रथहीन कर दिया। रथ के नष्ट हो जाने पर वे अपने सैनिकों द्वारा लाए हुए हाथी पर सवार हुए। वह हाथी बड़ा ही वेगशाली और मंद से उन्मत्त था। उसके मस्तक से मंद की सात धाराएं फूट कर बह रही थी। कालजीत को हाथी पर बैठे देख संपूर्ण शत्रुओं पर विजय पाने वाले वीर लव ने हंस कर उन्हें दस वाणों से बींध डाला। लव का पराक्रम देख कालजीत के मन में बड़ा विस्मय हुआ और उन्होंने एक तीक्ष्ण एवं भयंकर परिघ का प्रहार किया जो शत्रु के प्राणों का अपहरण करने वाला था, किंतु लव ने तुरंत ही उसे काट गिराया। फिर उसी क्षण तलवार से हाथी की सूंड काट डाली और उसके दांतों पर पैर रखकर वे तुरंत उसके मस्तक पर चढ़ गए। वह सेनापति के मुकुट के सौ और कवच के हजार टुकड़े करके उनके मस्तक का बाल खींचकर उन्हें धरती पर गिरा दिया। फिर तो सेनापति को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने लव का वध करने के लिए तलवार हाथ में ली। उन्हें तलवार लेकर आते देख लव ने उनकी दाहिनी भुजा को बीच से काट डाला। काटा हुआ हाथ तलवार सहित पृथ्वी पर जा पड़ा। खड़ंगधारी हाथ को कटा देख सेनापति ने क्रोध में भरकर बाएं हाथ से लव पर गदा मारने की तैयारी की। इतने ही में लव ने अपने तीखे बाणों से उनकी उस बाह को भी भुजबंद सहित काट गिराया। तदनंतर काल अग्नि के समान प्रज्वलित खड़ंग हाथ में लेकर उन्होंने सेनापति के मुकुट मंडित मस्तक को भी धड़ से अलग कर दिया। सेना अध्यक्ष के मारे जाने पर सेना में महान हाहाकार मचा। सारे सैनिक क्रोध में भरकर लव का वध करने के लिए क्षण भर में आगे बढ़ आए, परंतु लव ने अपने बाणों की मार से उन सब को पीछे खदेड़ दिया। कितने ही छिन्न भिन्न होकर वहीं ढेर हो गए और कितने ही रणभूमि छोड़कर भाग गए। इस प्रकार संपूर्ण योद्धाओं को पीछे हटाकर लव